बड़ा झगड़ा चलता, तो हमको उन लोगों ने पकड़ा, समझ कुछ मार्गदर्शन करो, मदद करो, हम दूसरा रास्ता बताते थे, ऐसे करो ऐसे करो, वकील करना ऐसे करना बताते, जैसे आप सलाह देते हैं लोगों को। तो हमको फिर पता चला कि भाई हमने कहा आज्ञा आश्रम परिस्थिति होगी राज है, उनको तो आप घी भेज देते हो, बिना घी को खाना खाने नहीं खाते, 250 ग्राम घी उनको चाहिए, बादाम काजू किशमिश क्या क्या भेजते रहते, दुनिया भर माल डाल, और उनके पास डीएम सीएम सब आ रहे हैं, तुम क्यों नहीं बोलते उनसे, तुम्हारी समस्या हल जाएगा 2 मिनट में। और महात्मा जी क्या बोलते हैं, महाराज घी के लिए योगी राज है और किसी चीज की नहीं है, वो तो घी पीते हो घी हकते हैं, हम क्या करें बोलते हैं। मैंने कहा अरे राम राम राम, कोटारी भी जानते क्या हाल है। फिर हमने कहा हमें मिला दो एक दिन इस योगीराज जी से, हम बात करते हैं। तो योगीराज जी एक दिन उनको कह दिया कि तुम्हें स्वामी जिस तरह से आएंगे आप नीचे आ जाए, घी जिसको चाहिए कोठारी से कोठारी के बात तो माने थे, वो आकर के बेचारे बैठे रहे, हम 10 मिनट लेट गए तो भी इंतजार करते। हमने बातचीत किया, महाराज बताओ आप तो योगीराज हैं और हम तो भाई योग योग जानते नहीं कुछ भी, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम थोड़े बहुत गीता वीता पढ़े हैं, पढ़ा देते हैं ऐसे सुना देते दुनिया को, लेकिन आप हमें बताइए हमें योगीराज बनना है तो क्या करना पड़ेगा, हम बनना चाहते हैं योगीराज बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज आपको हम बाद में बताएंगे, अभी तो चाय पानी कर लीजिए आराम से, खाए पिए फिर हमको कमरा में ले लिया। कहता है देखिए आपको पता नहीं योगीराज तो बनना बहुत आसान है, अरे हम तो योगीराज है, हम आपको योग सम्राट घोषित कर देते हैं। कैसे करोगे भाई, बस इतना ही, हम 5 घंटे से 6 घंटे हो जाइए। खाली देर बंद रहना अंदर और कुछ नहीं होता है। हाथ हो गया महाराज आपकी जो लीला और परम्पार, योग सम्राट होना है तो 1 घंटा ज्यादा सोना पड़ेगा ना, कमरे बंद रहना पड़ेगा। एक हाथ हो गया, खुद अपने मुख से सुनाया। तो इस तरह के लोग है ना, तो वो इसीलिए है कि भाई लेकिन वास्तव में योगी राज बनो तो देख नहीं सकते, समस्त लोगों का दर्शन हो सकता है। तीसरे कहते कि देखो स्वयं आत्मा आत्मारम वे था, स्वयं आत्मा आत्मारम वे था तम निरतिश ज्ञान ईश्वर बलाद शक्ति मंदम ईश्वर, तमने जो निरतिश ज्ञान है, निरतिश ऐश्वर्य है, निरतिश बल आदि विभिन्न शक्तियों वाला आप ईश्वर को आप ही जान सकते हैं। हनुमान जी को गाते उस लोग गाते ना यही आपन तेज संहारो आप है, तीनों लोग काम करते काम तीनों लोग काम, तो बताओ आपन तेज आपको संभालो मन, देखिए आपको आप ही जान सकते, कोई दूसरा जान ही नहीं सकता, ये शुद्ध ब्रह्म स्वरूप को कोई नहीं जान सकता, विषय रूप में ग्रहण नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि देखो कि ऐसे ईश्वर को स्वयं ही अपने ही द्वारा अपने आप को जानना होता है। हे पुरुषोत्तम संबोधन है, सब संबोधन है, हे भूत भावन भूतानि भाव यदि भूत भावन, हे भूत भावन भूतेश भूतानाम ईशित है, भूतेश हे भूतेश, हे देव देव देवानाम अभी देव यदि, हे देव देव जगतपति इति जगतपति, हे जगतपते। अभी अर्जुन ही बोल रहा है, निवेदन कर रहा है, पहले जो कुछ भी जाना था सुना था, अब जब उसका सार सुना दिया कि हमने ये ऐसा समझा है और आपने जो कहा सब सच है, ये हम मान लिए हैं, और यह बात सभी ने कहा है, एक ने नहीं, आपने कहा इतनी बात नहीं, आप अपनी प्रशंसा में कह रहे हो ऐसी बात नहीं, सभी ऋषि महर्षि देव ऋषि सब लोगों ने यही बात कहा है। और ये भी मैं जान लिया हूं और आपको जानने की तरीका स्वयं ही है, दूसरा कोई साधन नहीं है, इसलिए हम स्वयं उसको जानना चाह रहे हैं। कैसे जाने, स्वयं आत्मा आत्मा ने अपने कहा तो दिया है, अर्जुन ने तो कह दिया है बात, क्योंकि पहले सुना था ऐसे शब्दावली, उन्होंने वही शब्दावली प्रयुक्त कर दिया, लेकिन हम स्वयं ही अपने ही से अपने आप को कैसे जान पाएंगे, उससे उसके लिए पहले हमें कोई उपासना जरूरी है, उसके बिना हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, इतना हमारा अंतकरण शुद्ध नहीं है कि स्वयं के द्वारा स्वयं को ही जान सके। उसने कहा वक्तुम रहस्य शेषेण दिव्या ही आत्म विभूदय या भीर विभूति भीर लोकान इमास्तम व्याप्य तिष्ठसी, वक्तुम रहस्य शेषेण दिव्या ही आत्म विभूदय अशेषेण संपूर्ण रूपेण जो भी आपकी आत्मविभूति स्वयं की विभूतियां हैं, जो दिव्य विभूतियां हैं, उन सबको आप कहना ही चाहिए, कहने योग्य ही बात है। ऐसे वक्तुम अर्हसि, क्यों? या भी विभूति वीर इमान लोकान तुम व्याप्ति तिष्ठसि, जिन विभूतियों के द्वारा इन समस्त लोगों को व्याप्त होकर के विराजमान है, उन समस्त विभूतियों को सुनाना चाहिए, ताकि इन विभूतियों के दृष्टिकोण से हम जब इस संसार को देखेंगे, आपका विभूति के रूप में जब इस संसार को मैं देखने लगूंगा, इस संसार के प्रति मेरी मोह ममता नहीं होगी। जब आप ये समझ लेंगे इस पट पर रहने वाला ये चित्र है, तो उस चित्र से कोई अपेक्षा आप नहीं करेंगे, है ना? कोई एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में खड़ा कर दिए चोटी वाला डोसा के साथ, आवाज जाके ने बोले महाराज हमको डोसा दे दो, बोलोगे क्या? क्योंकि आप जानते हैं बोर्ड पर बनाए हुए पेंट एक चित्र, अधिष्ठान के साथ उस वस्तु को जब ग्रहण करने लगोगे, आपके समझ में आएगा इस अधिष्ठान की महिमा है कि सुंदरता के साथ दिखाई मात्र दे रहा है, तब आपके अंदर उसके प्रति मोह ममता नहीं हो सकती है। जब यह हम समझ लेंगे ये भगवान की विभूति है, तो फिर आप अपने आप उस विभूति के साथ उसी तरह संबंध करेंगे, न कि मेरा है करके समझेंगे नहीं। ममत्व के बिना मोह नहीं हो सकता। जब आप ये जान ले भगवान का है मेरा नहीं, मेरा पन गया तो मोह आदि भी अपने आप समाप्त। जब तक ममत्व का कारण ही होता मेरा पन रहता है, तो मेरा होने के कारण से सारा समस्या खत्म। उसी को दूर करने के लिए एक ही रास्ता है, हमें यह समझना है कि सारी चीजें जो कुछ भी जगत है ये उस परमात्मा का ही विभूति है, इसमें अपना कुछ भी नहीं है, बल्कि अपना भी जो हम अपने आप को मान रहे ये भी परमात्मा का ही विभूति है। इसे कहते हैं मूर्ति, कितने मूर्ति आए? पहले एक आश्रम में कहीं रहा, उन्होंने कहा कितनी मूर्ति है, मैंने कहा कि आया था तो मूर्ति तो आया नहीं, आप हम तो समझे नहीं उनकी भाषा, साधुशाही भाषा थी, क्या पता हमें, तो हमने गया नीचे फिर चले आया, ये क्या देखा है, तो कोई मूर्ति आया नहीं, मैं क्या देखूंगा, मैं वहां तो वो मूर्ति नहीं थे। अरे भाई किधर बाबा है? मैंने कहा अच्छा बाबा किधर, तो चार थे वहां। अरे वही तो पूछा था कितने मूर्ति, मैंने चार मूर्ति, मैंने चार बाबा है, मैंने बाबाओं को मूर्ति कहते हैं, मैंने कहा मूर्ति, अच्छा ठीक है, तो बाबा ही मूर्ति नहीं है, सभी मूर्ति है, बाद में समझ में आता है या नहीं, सभी ही भगवान का ही अनंत मूर्ति स्वरूप है, सब कुछ उसी का विभूति है। भाषिकार कहते वक्त तुम कथी तुम अरसी अशेष ना, भगवान कहेंगे मैं अशेष तो कतई नहीं कर सकता, जिंदगी बिता दूंगा तो भी, भगवान जवाब देंगे अशेष है ना, वक्त तुम अरसी बोल दिया तुमने, अशेष है ना तो कोई कथन नहीं कर सकता, भगवान स्वयं ही अपनी विभूतियों की कथन नहीं कर सकता, जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे रचना रच देते हैं अपनी माया से। माया तो वो चीज है जो कभी नहीं घटित, कोई घटित कर दिखाने वाली है, उसको सीमा तो है नहीं, यही वो दिखाएगी, कोई गारंटी है क्या? अतएव अशेष का कथन कैसे होगा, जो वर्तमान में वही कभी वर्तमान में जो है वो भी तो टिकता नहीं, अब जो देखा आपने वो कल नहीं, कुछ क्षणों के बाद ही नहीं है, तो इसलिए वर्तमान काल ही यावत पदार्थ का अशेष कथन भी नहीं हो सकता है। लेकिन अर्जुन इस बात को नहीं जानता है कि उनकी विभूति इतनी अनंत है, उसे नाम भी अनंत है, विभूतियां भी अनंत, उसे कोई कथन नहीं कर सकता, इसको न जानते हुए प्रश्न पूछा जा रहा है। ये कहा रहे हैं अर्जुन कि दिव्या ही आपके विभूत आत्मनो विभूत आत्मा, जहां आपकी विभूतियां है जो दिव्य है, उन सब की सबको कहने योग्य है, या विभूति आत्मा महात्म विस्तर ही इमान लोकान तब व्याप्त तिष्ठती, जिन विभूति जो अपनी ही महात्म्य का विस्तार है उनके द्वारा इन समस्त लोगों को व्याप्त करके रहते हो, उन समस्त विभूतियों का वर्णन करें। क्यों वर्णन करो भाई? अरे जान के क्या करोगे तुम विभूतियों को जान के? मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि कदम विद्यामहं योगेन्स त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ किन किन भावों में किस किस रूप से आप मेरे द्वारा चिंतित हैं, ये हमें बताइए। कथम इत्यामहम योगिन, हे योगिन त्वाम सदा परिचिंतन कथम अहम विद्याम, आपका ही सदा चिंतन करते हुए मैं आपको सम्यक प्रकार से कैसे जान सकूंगा, किन किन विषयों में मैं किस रूप से चिंतन करूंगा आपको, तो आपका सदा चिंतन हो रहा है मान लिया जा सकेगा। कि हर एक वस्तु के अंदर यद्यपि वह वस्तुओं में परमात्मा है, लोग व्यवहार करते हैं एक दृष्टिकोण से वो भी ठीक है, इन वास्तव में परमात्मा में सब कुछ परमात्मा में कल्पित है, लेकिन अधिष्ठान से उस अधिष्ठित का अभिन्न होने के कारण से अधिष्ठान को अधिष्ठित में आरोप करके कह दिया जाता है कि सभी में भगवान है, कण कण में भगवान, क्योंकि वास्तव में जो कण कण है भगवान से अभिन्न होने के कारण से आरोप किया जा रहा है कण कण में भगवान है, वास्तव में भगवान में कण कण है, भगवान में ही सब कल्पित है। विपरीत कथन उपासना के लिए इसी दृष्टिकोण से पूछ रहे किन किन भावों में, यद्यपि आप कण कण में अधिष्ठान अभिन्न दृष्टिया विद्यमान है, फिर भी किन किन विशेष विषयों में आपको चिंतन करने से सदा भगवत चिंतन होता रहे, वो उपाय बताइए। विस्तरेण आत्मन योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कदा तृप्तिर्हि शन्वतो नास्ति मे अमृतम। अरे हम तुमको सातवें अध्याय में थोड़े बता दिए है ना, बस उन्हीं को लेकर अपने चिंतन करो, बात खत्म, क्या जोड़ दे रहे दोबारा छेड़ रहे हो उसी बात को। अरे वहां पर 10-12 तो बताई दिया था, बस उतना ही ले लो, उसी की चिंतन के द्वारा हमारा जो चिंतन करो तुम, हमारी भावना करो तो सदा मेरा चिंतन हो जाएगा। कदे विस्तरेण आत्मनयोगम, सब अर्जुन कहता है भगवान वो तो बहुत संक्षेप में आपने कह दिया था, और आप अपना उस योग को विस्तार रूप से योगम विभूतिंच, दोनों ही बात आपके वह ध्येय बुद्ध जो पदार्थ है और उपासना का योग्य बुद्ध पदार्थ है, उन सकल को विस्तार बताए। कहा तो थोड़ा अपने थोड़ा हमको भी याद है, लेकिन मेरी उतनी श्रवण से तृप्ति नहीं हो रही, भूया कतया आप और विस्तार से अधिक कथन कीजिए, क्योंकि तव अमृतम वचनम श्रृणवतो मे तृप्त नास्ति, क्योंकि आपके वह अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरे को तृप्ति नहीं हो रही, लगता है कि मेरे को अभी और बहुत कुछ जानना बाकी है, जितने आपने बताए हैं उतने मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, संक्षेप में कह दिया गया वो मेरे द्वारा पर्याप्त रूपेण तृप्ति के साथ ग्रहण नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से समस्त शिष्यों के लिए साधकों के लिए उपदेश दिया जा रहा है, पहले ही प्रतिज्ञा में भगवान भाष्यकार ने संबंध भाष्य में कह दिए थे, उसी लिए यहाँ पर मैंने 10 आइटम बता दिए, तो 10 प्रकार के साधकों के लिए हो गए, साधक तो एक तो थोड़ी अनंत है, इसे विस्तार से बताना जरूरी है, 2-4 बता देने से हम पहचान नहीं पाएंगे, अन्यों में भी पहचान की क्षमता कैसे आएगी। जैसे किसी आदमी को ट्रेनिंग देना है नगों को पहचानने, एक दिन में 2 दिन में हो जाएगा क्या, हर नग उसको दिखाया जाता है, देखो ये ऐसा है, ये इस क्वालिटी का है, इस क्वालिटी का है, पहचानते जाओ, करते करते करते करते कई 10-12 साल के बाद उसकी हिम्मत होती है कि हाँ हम पहचान लेंगे। साधारण बातों में भी देखिए ना, ये ट्रक क्लीनिंग की बात है, बस क्लीनिंग की बात है, नहीं होता है सभी में, उस्ताद बोलते उस्ताद उस्ताद के पास, अरे उस्ताद बताओ तो ये कैसे होगा, आज की भाषा में गुरुजी नहीं बोलते हैं उस्ताद बोलते हैं। मैं हर चीज हर कला सफाई करने से लेकर के खाना पीना जीने मरने तक की कलाओं को सीखना पड़ता है, वो इतना आसान नहीं, काफी समय लगता है पहचान, इसलिए प्रत्येक वस्तुभूति को पहचानने के लिए हमें 2-4 बात बता देने से काम चल जाएगा क्या, इसलिए यहाँ पर विस्तार से बताने के लिए अर्जुन प्रार्थना करता है। भाष्यकार कहते हैं कथम विद्या विजानिया अहम हे योगिन्स त्वाम सदा परिचिंतयन्, आपकी सदा परिचिंतन करते हुए मैं आपको किस प्रकार जान सकता हूँ, केशु केशु च भावेषु वस्तु चिंत्योसि धीयोसि भगवन मया, हे भगवन मेरे द्वारा आप किन किन वस्तुओं में किस किस प्रकार से ध्येय हो चिंत्य हो वह हमें आप बताइए, विस्तार से बताइए, विस्तरेण आत्मयोगम योगेश्वर शक्ति विशेषम विभूतिंच विस्तरम, योगेश्वरीय संघटन रूपा योग है, क्योंकि निर्गुण निराकार में कोई ऐश्वर्य नाम की चीज नहीं है। इसलिए योग से निरूपित ऐश्वर्य वह निर्गुण निराकार विशुद्ध ब्रह्म में माया का संघटन हुए बिना ऐश्वर्य का अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए योग निरूपित ऐश्वर्य अभिव्यक्ति वह एक ध्वनि अनंत शक्ति रूपा है। तार शक्ति विशेष स्वरूप जो विभूति अर्थात विस्तर ध्येय पदार्थ नाम ध्येय पदार्थों का जो विस्तार है उसका हे जनार्दन अर्ध गति कर्म रूपम अर्ध धातु का गति कर्म गति पर कर्म को कथन करने वाला रूप है ये जनान अर्धयति सुखयति हे जनार्दन। असुराणाम देव प्रतिपक्ष भूतानाम जनानाम नरकारी गमित्रित्व जनार्दन ये भी है। सीधा गमन अर्थ ले लो तब क्या होगा असुराणाम देव प्रतिपक्ष भूतानाम जनानाम जनानाम का आम जनता नहीं असुर जनों को लेना दुष्टों को उनको अर्दन्ना के द्वारा उनको मत करके नरकारी को गमन कराने वाला भगवान जनार्दन। अभ्युदय निश्रेष पुरुषार्थ प्रयोजनम सर्वेर जनीर याच्यति वा आ गया ना दूसरा जो प्रसिद्ध अर्थ है अभ्युदय निश्रेष के पुरुषार्थ का प्रयोजन बुद्ध वस्तुओं को समस्त जनता के द्वारा जो प्रार्थना की जाती है इसे जनान अर्वेद याची दीदी जनार्दन भी हो जाएगा। पूर्व मुक्तम अपी आगे पुनः आप कथन करें यदि पहले संक्षेप में कथन किए हुए थे अब विस्तार से कथन कीजिए कथय। अरे संक्षेप में जो बताती उसी को लेकर चलो ना काम चलाओ धीरे धीरे हो जाएगा सब काम। कहते नहीं नहीं कैसे काम चलाऊंगा तृप्ति नहीं हुई तृप्ति रही उन्हें बड़ी तो मैंने अस्मात नास्ती में ममा क्षण वादा सुनते हुए मेरे को ना संतोष तृप्ति नहीं हो रही। क्या सुनते हुए तृप्ति नहीं हुई कहते तन मुख निश्रुत वाक्य अमृत आपके मुख से निकलता हुआ वाक्य रूपी अमृत को पीने पर भी हमें तृप्ति नहीं हो रही है। इसलिए ऐसा दिव्य बातें अच्छी बातें आप सुना रहे हैं लगता है कि सुनते ही रहो सुनते ही रहो। इसलिए मेरा निवेदन नहीं विस्तार से बताइए तो बता तो दूंगा लेकिन तुम्हारी एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही वो संभव नहीं है जो अशेष ने कह दिया। अशेष ने तुम कह दिया वो अशेष में तो कोई नहीं बता सकता मैं क्या बता सकता संसार में कोई वर्णन नहीं कर सकता। हंत दे कदयिष्यामी दिव्या ही आत्मविभूत प्राधान्य कुरुश्रेष्ठ नात्यंतो विस्तरस्य मे कहते मैं प्राधान्य तो कहूंगा अशेष तो नहीं कह सकता। जैसे कुरुवंश में जितने पैदा हुए सबका नाम गिन सकता है कोई लेकिन कुरुओं में जो श्रेष्ठ तेरे जैसे उनका नाम गिना जाता है उसी प्रकार से समस्त वस्तुओं का नाम गिनकर समस्त वस्तुओं में विद्यमान विभूतियों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसे प्राधान्य तो ये आत्मयुदा दिव्य आत्मतत्व कदिश्यामि कथम अशेष तो ना नात्यंत विस्तर क्योंकि मेरे इस विस्तार का कोई अंत ही नहीं। इसलिए अशेष वर्णन तो असंभव है प्राधान्य वर्णन करना ही संभव है। भाष्यकार हम तो दया पर वचन है हाँ भाई ठीक है सुन लो इस समय मैं क्या कहना चाह रहा ते कदयिष्यामी मैं तुम्हारे ते मैं तबा दिव्या दिवी भवा आत्म मज स्वस्थ प्रकाश आत्म स्वरूप से ही और स्वरूप में ही होने वाला उन विभूतियों को आत्मनो मम विभूतयो मेरे आत्म स्वरूप से ही निष्पंज अनंत विभूतियां हैं या पा कपिश्यामी उनको मैं कथन करूंगा लेकिन उन सबको नहीं इत्येत प्राधान्य तो यत्र प्रधाना या विभूति जिन जिन विषयों में जो जो प्रधान भूता विभूतियां हैं ताम प्रधानम एव प्राधान्य कथिष्यामी उन प्रधान विभूतियों को ही प्रधान क्रम से कथन करूंगा तुम्हारे लिए। कथिष्यामि हम हे कुरुश्रेष्ठ अशेष तत्व वर्ष शतेना भी न शक्त अशेष तक कथन करने वाली बात तुम कह रहे हो लेकिन वो तो सौ वर्ष लगा भी यहाँ पर खड़े खड़े वर्णन करने लगू तो भी वो पूरा नहीं होगा। ये तो नास्त्यंत क्यों क्योंकि जो है नास्त्यंत स्तर मम विभूति नाम मेरे विभूतियों के अंत अर्थात विस्तार का कोई अंत नहीं है अर्थात अनंत विभूतियां हैं। शुरू करेंगे, एक एक कर गिनाएंगे कि मेरी भूति में सबसे पहला सर्वोत्कृष्ट भूति कौन है। तो मैं जो सब के रूप में हूँ, सभी का आत्मा के रूप में मैं ही हूँ, यही मेरा सबसे पहला भूति समझो। सभी के आत्म रूप में मैं हूँ, यही मेरा प्रथम विभूति। जिसलिए मैं सभी उपाधियों के रूप में अंदर आओ, आत्म रूप में जीवात्म भाव से रह रहा हूँ, क्षेत्रज्ञ अपनी मां बुद्धि है ना, क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही समझो, वो सर्वश्रेष्ठ उपाधि है। और उसी उपाधि वाला होकर के मैं सर्वश्रेष्ठ को जान रहा हूँ, अन्य विभूति में जान पाता हूँ। इसे सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम उपाधि यदि है मेरी विभूति रूपेण, सकल जीवात्मा अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। फिर उस जीव के कर्मानुसार जो सृष्टि हुई है, इन सृष्टियों का आदि अंत मध्य भी मैं। पहला तो मैं जीव बना और जीव के लिए सृष्टि हो गया, ये सब कुछ मैं। सर्वभूताशय स्थित आत्मा अहमेव, सकल भूत होंगे हृदय भी गुफा जिसमें आशेन्द्र सर्वासना है, इसमें तब्दाशय हृदय समस्त वासनाएं जिसमें पड़ी हुई रहती है, उस स्थान विशेष का नाम आशय। सकल भूतों का स्थान विशेष, सकल भूतों में जो हृदय है उसमें स्थित जो आत्मा है वह मई हूँ। ऐसे हे गुणाकेश है सब तुम समझो। जितनिद्रा गुणाकेश आ गया, देखी गुणाकेश ही जान सकता है इस बात को ना, जो अज्ञान रूप निद्रा को जीत लिया है वो तो जानेगा ही, इसे तो कोई संशय नहीं। लेकिन यहाँ तो उपासना का प्रकरण है, इसलिए नींद में जीवन को गवाना उचित नहीं है। न्यूनतम शरीर के विश्राम के लिए आवश्यक है जितना है उतनी ही नींद लें। क्यों भाई? शरीर हमारी साधना के लिए है या नहीं? हम क्यों इसको ज्यादा सोना है? क्यों इसको हम सोने दे दादा? ज्यादा सोने दोगे ये हराम का हो जाएगा, फिर क्या आपको सहारा कर नहीं देगा, आलस लाएगा, प्रमाद करा देगा, समय देश में उठने लगेगा ये, इसको तो टाइट कस के रखना पड़ेगा। आराम लगाओ, चार बजे उठो, उठेगा तो थप्पड़ मारो इसको, है या नहीं? जैसे एक महात्मा थे उत्तरकाशी में, वो जब भी किसी भंडारा भंडारा में चले जाते थे, कथा प्रवचन भी करते थे, तो वहां जाएंगे पंच में जैसे बैठेंगे तो माला पहनाते थे ना, माला उतार कर देते थे तत्काल। उसके बाद जब लौटते थे, हाँ देखा कितना अच्छा लगा ना, जूता निकाल के हाथ पे लेते थे और अपने को पीटते, ये ले ये भी तो खा तू थोड़ी, माला पहनने में तो बड़ा आनंद आया है, लग रहा था तू ही बड़ा ब्रह्मज्ञानी है तू ब्रह्मज्ञानी, ले जूता खा फिर पता ब्रह्मज्ञान का पता चल जाए। हमने फिर सोचा मैं कमरे में जूता मार लूं तो क्या फर्क पड़ेगा इस मन को, मन तो फिर और भी पुष्ट रहेगा, तो और सदा नहीं कर सकते। फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन जो है एक चेला को बुला, अगे देखो आज जो है ना एक काम करना तुम, तो महाराज गया एक झोला में पहले से रखा था पुराने चप्पलों की माला, हमने कहा इसको खोलना नहीं, चुप जाओ इसको ले ओ, स्टेज पर आ जाना, कल वहां भंडारा होगा वहां हम जाएंगे, ये मनीराम जो है ना ब्रह्मज्ञानी बना हुआ है, तो इसको जो है थोड़ा पाठ पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए जो है तुम वहां आना और इसको लेके आना। गुरु अज्ञा थी बेचारा, खोला नहीं देखा नहीं, चुपचाप लेके गया वहां, और जो इसमें उसको पहनाना है आप, उसने खट से खोला और हाथ उठना उठे ही नहीं उठी हाथ से, उसने खोल दिया चप्पल, चप्पलों की माला कैसे पहनेंगे गुरु जी को। उन्होंने कहा अरे छेड़ा तू तो ब्रह्मज्ञानी हो नहीं, दबा गया चलिए ने अपने हाथ से उठा लो पहना तो बैठ गया, उनकी माला उतार दिया और उसको पहन के सारी दुनिया दंग रही क्या हो रहा, कैसे महात्मा ही पागल है, उन्होंने कहा पागल हो गया आज, और सुना ना मन को बोला सुना तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है तो क्या है, तू तो पागल है, लोग कह रहे ना देखो तू तो पागल है, बेवकूफ है, मूर्ख है, देखो क्या क्या बोल रहे लोग, अब तेरा ठीक हो गया, कल्याण हो गया, दूसरा कोई बुलाएगा ही नहीं कभी, कौन बुलाएगा उसको, पागल को भी बुलाएगा क्या। अब मनीराम ठंडा पड़ गया, तो आपने महात्माओं की अपनी अपनी अलग अलग युक्तियां अहंकार को मारने के लिए अनेक युग, जैसे खीर वाले बाबा जैसे, और खीर की कामना को कैसे मारते बेचारे, तो उन्होंने अपनी तरीका निकाले और मार डाले, इच्छाओं का मार दिया। तो उसी प्रकार से यह भी समझे, इसलिए कहते हैं तो गुड़ा केशा, जो इस निद्रा रूपी जो दोष है, यदि हम इसको जीतते नहीं है, इसी कारण से शरीर में, मन में, बुद्धि में, सब में आलस आता है, तमोगुण बढ़ता है, और जिसे उठता है तो तमोगुण से आएगा तो क्या आएगा, सतोगुण से आएगा या रजगुण रहेगा, और इसलिए सतोगुण में कब पहुंचोगे, जब तक पहुंचो तो फिर दोबारा नींद में आ जाते हो, चक्कर से गड़बड़ा रहा है, फिर दोपहर हो गया, भंडारा खा लिए, अपने सो गए, फिर उठे रजगुण में आए नहीं, और फिर रात हो गया, फिर खाए पिए, फिर सो गए, मेरा मामला खराब है, केवल तमोगुण रजगुण, तमोगुण रजगुण के चक्कर में घूम रहे हैं हम लोग, सत्वगुण में कब जाएंगे। इसलिए इस निद्रा को दंडित करनी पड़ेगी, साधना के लिए शरीर है, सोने के लिए शरीर नहीं है। हाँ, शरीर को नींद की जरूरत है, कितनी जरूरत है यह आपको तय करना है, कि 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 6 से ज्यादा तो भूल से भी नहीं होना चाहिए, 6 से ज्यादा होने का मतलब महाप्रमाद हो रहा है, साधना से व्यक्ति चूर हो रहा है। एक दिन में आपको गर्मी में 1 घंटा सोने की इच्छा है, तो फिर रात तक 5 ही घंटा सोना, ताकि 1 घंटा दोपहर में विश्राम करना, लेकिन 24 घंटे के अंदर 6 घंटे से ज्यादा 1 मिनट 1 सेकंड फालतू जो सोता है वह साधक नहीं कहा जा सकता, प्रमादी है, प्रमादा मुंडक उपनिषद में वो प्रमाद वाला है, उसको शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए ज्यादा सो करके सांड बनने का मोह बना होगा वो क्या ब्रह्मज्ञानी बनेगा, ब्रह्मज्ञानी तो हो नहीं सकेगा। इसलिए गुणाकेश संबोधन है, निद्रा को जीतो, उसके बिना नहीं हो सकता। हे गुणाकेश सर्वभूता चित्व हमेव आत्मा इति जानिए, ये जानो तुम, मेरी सबसे पहली विभूति संसार में दी है, सकल भूतों के हृदय में स्थित वह जीवात्मा ही मैं हूँ, ऐसे जानता गुणा केश सर्वोदाश स्थित अहम आदिश्य मध्यंज भूतानामंत एवच। इस पर भाष्य किंचित हो गया था, गुणा का निद्रा तस्याईश गुणा केश जित निद्रा, जिसने निद्रा को जीत लिया है, इसी पर क्या विवेचन हो गया था। अतः सिर्फ दूसरा अर्थ भी कर दिया, घन केश, घन केश, घन इव सर्वे वृत्त यस्मिन लियंते स कण केश, कच असौ ईशश्चेति केश, कम सुखम ब्रह्म तदेव ईश यस्य स केश, अतएव घन इव सर्व वृत्ति लियंते यस्मिन केशे तत् घन केश। तो सदा ही सकल वृत्तियों को सर्वभूता ब्रह्म में ही लीन कर रखा है जो, ऐसा व्यक्ति का नाम घन केश है। जो लक्ष्य को लेकर के और पूर्व में साधन को लेकर के, जित निद्रा साधन पक्ष का अर्थ है, घन केश लक्ष्यभूत साध्य पक्ष का अर्थ है, दोनों स्थिति में व्यक्ति को गुणा केश कहा जाएगा। अथवा कहते हैं कि भाई देखो घनकेश इतिवा, इसलिए विकल्प से कह दिया वा कह दिया, जो साधन अवस्था में है वह साध्य अवस्था में वही शब्द वर्ण प्रयोग कर रहा है, लेकिन स्वरूप में भिन्नता आ जाती है, साधन में वह अवस्थावान है और साध्य अवस्था में अवस्था रहित है, निद्रा रूपी एक अवस्था विशेष को जीत जाता है जो, वही निरवस्था वाला अवस्था रहित स्वरूप में स्थित हो सकता है। इस बात को लक्षित करने के लिए दोनों अर्थ में भाष्यकार प्रकट करते हैं, सर्वेषां भूतानां आशय अंतः हृदि स्थितो अहम आत्मा प्रत्यगात्मा, सर्वभूताश स्थित की व्याख्या कर रहे हैं, सर्वेषां भूतानां इति सर्वभूता यो आशय तस्मिन्नाशय मने अंतर्हृदि, हृदय देश में हृदयावच्छिन्न चैतन्य रूपेण जो भाषित होता है, स्थित है मने भाषित होता है, वह जो सो मैं अहम आत्मा मैंने प्रत्यगात्मा नित्यम ध्येय, वो मैं नित्य ही ध्येय है। लोग इसलिए बेचारे सीधा इसी का ध्यान करने के बहुत प्रयास करते हैं, जैसे पढ़ लेते हैं सुन लेते हैं कथाकार प्रवचनकारों से सब हृदय का ध्यान करने लग जाते सीधे, और नतीजा सब उल्टा हो जाता है, बेचारा परेशान रहते हैं, मन भी ठीक नहीं, सकल लोक व्यवहार ही बिगड़ जाता है। ये सीधे वहां जाओगे एकदम सारा कचरा उछलेगा ना। सफाई करना है तो सफाई करने की भी एक तरीका है। अब जैसे आप लोग क्या करते हैं, इसी एक कमरे की सफाई करना चाहते हैं तो दरियों को लेकर बाहर जाते, वहां झाड़ते, क्यों यही झाड़ दो, यही झाड़ो, साफ क्या करोगे, खुद भी गंदे हो जाओगे और ये गंदगी और फैल जाएगी। तो उसी प्रकार से आप एकदम हृदय में चले जाओगे तो क्या होगा, सारा कचरा वही है और वही झाड़ने लग गए आप, इसलिए क्रमशः उसको बाहर लाके झाड़ना पड़ता है। तो साधना के लिए इसलिए यम नियम आसन प्रणाम आदि विधि विधान बताया गया, विभिन्न प्रकार के योगों के अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं का वर्णन इसलिए किया गया है कि आप क्रमशः सफाई कर ले। अंतकरण शुद्धि होगा यज्ञ दान तपसा नाशिकेन, है ना, वृद्धारण्यक में तो यह दान तप अनाशक इत्यादि के द्वारा अनेक साधनों के द्वारा जब आप अंतकरण को शुद्ध कर लेते हैं उसके बाद हृदय देश में ध्यान कीजिएगा। शुद्धांतकरण विशिष्ट हृदय देश में ध्यान करने पर ही ब्रह्मानुभूति होती है। अशुद्धांतकरण विशिष्ट हृदय देश आचिन चेतन कर ध्यान करने लग जाओगे तो सारा खटपट हो जाएगा। और इसलिए कैसे करें, सरल तरीका प्रक्रिया में बताएगी, आप आज्ञा से थोड़ा ध्यान कीजिएगा। जब भूमति में ध्यान करोगे ज्ञान चक्षु जब जागृत जागृत होगा उस ज्ञान चक्षु से समस्त अशुद्धियों को चला दोगे तो स्वयं अंतकरण शुद्ध हो जाता है, तो हृदय में अपने आप स्थिरता आ जाती है, ज्ञान होने लग जाता है। और लेकिन आज्ञा चक्र पर भी ध्यान तो होता ही नहीं लोगे, क्या आज्ञा हम खिला कर एकदम ऊपर चढ़ के बैठ जाते तो नींद आने लग जाती है आदमी, क्या करो, वे जो नासिका दृष्टि करो नासिक सर में चक्कर आने लगता है, ऐसे लोग बताते हैं। तो इसलिए फिर बताया, फिर जो ऐसा घटिया साधक है, इतना ज्यादा मन है ना तो आज्ञा चक्र पर ध्यान हो रहा है ना नासिका दृष्टि पर जो उसकी एकाग्रता बन पा रही है, तो करे और क्या करके आसन पर करो, वो भी ठीक से नहीं होता है, सर मुड़ता नहीं, शरीर मुड़ता नहीं, परेशानी हो रही है, श्वास खींचता हूँ खींचता नहीं ठीक से, टिकता नहीं अंदर में, रियम नियम का अभ्यास करो, अनाशिकन व्रत में आओ। तो जैसा साधक होता है उसको स्वयं निर्णय करना पड़ेगा कि मैं अब कौन सी साधना को अपनाऊं, मैं किस स्तर का हूँ, हमारी अंतकरण की वासनाएं कितनी क्षीण हुई है वो स्वयं को अनुमान करके साधना को निर्णय कर लेना पड़ता है। और लोग चाहते हैं कि गुरु देखे और कह दे तुम्हारे यहां तक पहुंची और इस आगे तुम्हें चलना है, लोग ये चाहते हैं, ऐसे गुरु लोग ढूंढते हैं। और विदेशी तो विशेष रूप से इस बार चक्कर में रहते हैं, वो कहते भी हैं साफ आप करके राजा बताओ मैं कहां तक पहुंचा, आगे चक्र तक पहुंचा हूं ना, मैं अगर तो आगे से ऊपर उड़ गया है तो क्या बात कर रहे हैं, क्या कहे मूर्खों को जो मूलाधार भी नहीं जानते, ढंग का भी स्थिति नहीं है, है? और आगे चक्र की बातें करने लग जाते हैं और कहते क्या है जगत और भोग के बिना जीवन कैसे, तो आगे चक्र में पहुंचा व्यक्ति ऐसे बोलेगा, किसी ने कहना पड़ता है तुम तो उससे भी ऊपर गए, उसने हमारे ऊपर गए का मतलब कहा गए हैं, अरे बस गए बस समझो ऊपर गए तो गया सीधे ऊपर ही चला, तो मरने की देरी है सीधे ऊपर पहुंच जाएगा और होगा क्या। तो इसलिए व्यक्ति को स्वयं निर्णय करो, कोई गुरु के थर्मामीटर नहीं है कि वो बस देख भी लेगा समझ भी लेगा, बोलेगा नहीं, वो गुरुजन कभी बोलते नहीं है, समझते तो ही कितने औकात का है, तो कह दो ना तुम इतने भी हो तो दुख हो जाता हो, फिर उल्टा फिर निंदा रहे क्या गुरु है, गुरु जानता है नहीं, देखो ना हमको बोले मूलाधार में नहीं पहुंचा तुम, तो मूलाधार को भी तुम्हें स्पर्श नहीं किया अभी तक ढंग से, ऐसे कह दो तो फिर दुख होगा उसको, पर उल्टा कह गया जानते कुछ है नहीं ऐसे बोल दिए, अश्रद्धा का भी कारण हो जाता है। इसे कहना पड़ता है भैया ऐसा है आप तो जो भी है सो हम समझ रहे हैं, आप जो है कर्मयोग कर जाओ सेवा हो, ऐसे लगाना पड़ता है, कहो तो सीधा गलत हो जाएगा और अश्रद्धा कर लेगा और पाप कमाएगा वो, तो इसे अच्छा है कि बोलो ही मत, उसको लगा ये मंत्र का जप करो, ये ध्यान करो, ये जप करो, पूजा करो, ऐसा करो वैसा करो, अनेक प्रकार फंसा लो 24 घंटा उसको लगा दो अच्छी तरह से, वो ठीक है। तो इसलिए आप कहते हैं कि भगवान जो है ना कि भाई आत्मा प्रत्येक आत्मा जो हृदय में स्थित है वही क्या है नित्यम ध्येय, वही नित्य ध्येय, तद असत्य न उत्तरेश भाव से चिंत्य हो गया ना इसे। लेकिन ऐसा हृदय देश में जो जीवात्म भाव भाषित होता है उस जो चैतन्य को ही वाक्य ब्रह्म रूप में कोई जो ध्यान नहीं कर पाता है उन लोगों के आगे कहेगा आदित्यानाम महम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशमान इत्यादि आगे में आएगा। इसलिए कहते कि देखिए कि जो है उत्तरेशु भावेशु तद अशक्तेन च आत्म रूपेण ही सकल जीवों में व्याप्त होता हुआ समस्त चराचरों में सर्वभूतानाम का दिया था ना स्थिर स्थल स्थावर जंगम सभी के अंदर व्याप्त जो सभी के हृदय चैतन्य में अभिव्यक्त होता हुआ उस चैतन्य कोई आत्म रूपेण अनुभव जो कर सकता नहीं उस व्यक्ति के लिए आगे के श्लोकों में विभिन्न भावों में चिंति का वर्णन किया जा रहा है। चिंतितुम शक्यो यस्मात् अहमेव जिसलिए कि मैं ही इन समस्त भूतों का आदि ही भूतानां कारणम तथा मध्यंच श्री अंत प्रलयश्च जिसलिए मैं जो आत्मा हूँ ब्रह्म हूँ मैं ही इन समस्त जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण रूप हूँ। अधिष्ठान में ही उत्पत्ति हुई अधिष्ठान में स्थिति है अधिष्ठान में लय होना है इसलिए अधिष्ठान लेना वह ब्रह्म स्कल्पित उत्पत्ति लय का कारण है। इसलिए यावत पर्यंत उस पारमार्थिक तत्व का साक्षात ध्यान नहीं हो पाता तावत पर्यंत उस कल्पित वस्तुओं का ही हमें ध्यान करना पड़ेगा। इन कल्पितों के द्वारा भी हमें अकल्पित तक पहुँचना है और क्रमशः व्यक्ति पहुँचेगा धीरे धीरे धीरे जाएगा क्योंकि कल्पित वस्तुओं में भी तारतम्यता है। अत्यंत मोहगुणी देवी देवता भी है रजोगुणी देवी देवता भी है सात्विक देवी देवता भी है। आप जैसे ग्रहण करो वैसे अपना करते जाओ धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। भूत प्रेत विषाद आदि को लेकर के पहले करते ही नहीं करते तंत्र मंत्र तांत्रिक लोग तमोगुणी देवताओं को लेकर उपासना पूजा पाठ कर रहे हैं उससे भी ज्यादा और भी घटिया है जो अपने परिवार को ये सब कुछ मान रहा है ये नहीं कि हमारे यहाँ तो सिद्धांत पिछले वसुधैव कुटुंबकम कहा व्यक्तिवाद से लेकर के विश्ववाद पर्यंत स्थापना कर चार वाक्य है वो व्यक्तिवाद ही है जो कुछ है सब नहीं हो खाओ पियो मौज करो क्या मतलब पत्नी से रहा है एंजॉय करने के लिए है वो सब इसे पास चाहते लोग यही तो कर रहे हैं आज महाचारवाक लोग है कि एंजॉय करो अब बाकी जाए बाढ़ में वो चाहे जी रही मर रही कुछ मतलब नहीं कोई मतलब नहीं बदरी बीमार है अस्पताल में डाल दिया जा रहा है तो उन्हें कोई मतलब नहीं होता है फोन कर देंगे वो आएगा अपना ले जाएंगे अपने आप हो रहा है तो अपने बिल पेमेंट भी करने नहीं जाएगा देखने भी नहीं जाएगा कह तो हमारे अकाउंट से ले लो पैसे कार्ड कार्ड का नंबर बताए तो इतना और इच्छक है ये ले लो कम बात है जब घर आ जाएगी तो बड़ा प्रेम करने का नाटक वो है ही प्रेम करने के लिए बोलता है उनको क्या समझाए व्यक्तिवादी लोग अपना ही शरीर उपभोग के लिए सब कुछ संसार को मानते हैं स्वाभिन्न किसी भी वस्तु को स्व अभिन्न रूप में ग्रहण करना ही नहीं जानते। उसके बाद आता है परिवारवादी लोग जो कि सनातन धर्म के विशेष रूपेण पत्नी को अर्धांगिनी मान लिया है ये नहीं तो स्व अभिन्न रूपेण स्वीकार कर लेता है और उसके सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है और सुख दुख में सहयोग सहभागी बन जाता है बजाएगा वहां बैठा रहेगा अस्पताल में नहीं और लाएगा तो भी यहाँ भी सेवा करेगा नहीं नहीं तुम नहीं बनाना खुद ही भोजन बनाएगा जैसे तैसे बनाएगा बर्तन भी धोएगा झाड़ू भी मारेगा सब करेगा कि नहीं करेगा होता है ये परिवारवादी है। और उससे भी थोड़ा ऊपर उठा कुटुंबवादी होता है वो केवल पति पत्नी अपने बच्चों से सीमित नहीं है कहते नहीं जेठ भी है देवर भी है साले भी है सलज भी है सब सारे कुटुंब को लेकर चलते हैं उस कुटुंब से भी ऊपर उठ करके चलता है ग्रामवादी व्यक्ति तो मैं मेरा परिवार मेरे कुटुंब ही नहीं ये सारा गांव मेरा है गांव में कहीं कुछ भी होता है तो अपना मान के चलता है उससे ऊपर उठता है तो जो है जनपदवादी तो सारा जनपद के साथ तादात्म्य करते हुए अभेद करता हुआ अपने आप को स्वीकार करता है उससे ऊपर उठा राष्ट्रवादी या देशवादी जो राष्ट्र ही मेरा है देश ही मेरा है मान जो बुद्धि करीब परिकल्पित बाहुबल के सामर्थ्य के आधार पर रेखांकित देश राष्ट्र की परिकल्पनाओं से परे उठकर समस्त धरती को ही अपना मान के चलने वाला वह जो है वसुधावादी है वसुधैव कुटुंबकम यहाँ तक जाता है इससे भी ऊपर उठा हुआ है जो वह समस्त ब्रह्मांड को ही अपना मानकर समस्त देवी देवताओं के साथ अपने आप का अभिन्न करता हुआ जिसके पुराणों में आता है जब देवता लोग कष्ट में आए तो दशरथ यहाँ से गए थे उनके लड़ने के लिए मुझको नहीं यहाँ से गए थे उनके लिए लड़ने के लिए, क्या मतलब है उस दुनिया से? लेकिन नहीं, वो भी हमारा ही है और वे हमारे हैं, वे कष्ट में हैं, तो उन्हें साथ देना हमारा कर्तव्य है। तो समस्त ब्रह्मांड को इस स्व से अभिन्न कर व्यवहार करता है वह सर्वोत्कृष्ट राजर्षि माना जाता है, और उससे भी उत्कृष्ट होता है ब्रह्मर्षि जो अनंत ब्रह्मांड को स्वयं परिकल्पित मानकर अनंत ब्रह्मांड को स्व से अभिन्न स्वीकार करता हुआ अनंत ब्रह्मांड के कल्याण के लिए प्रार्थना करने वाला और महान ऋषि ब्रह्म ऋषि होता है। ये विभिन्न स्तर इस मनुष्यों के अंदर जीवन मुक्त पर्यंत की परिकल्पना किया गया है। तो जो व्यक्ति जिस स्तर का होता है वह व्यक्ति उसी स्तर के देवी देवताओं को मान के चलता है, व्यक्ति उसी स्तर का ही होगा और देवी देवता भी उसी स्तर का ही मानेगा। और जो व्यक्तिवादी है वो तो किसी देवी देवता को मानता ही नहीं, और एकदम नास्तिक होगा व्यक्तिवादी। उससे ऊपर परिवारवादी होता है तो कुछ सगुण साकार परिवारिक देवताओं को ही मानता है। मान के चले राम जी हुए थे, सीता जी उनकी पत्नी थी, वो बहुत ही दिव्य पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो पति पत्नी भाव से ही एक उत्कृष्ट अवतार के रूप में स्वीकार करके पूजा करना है, उससे ऊपर उठना नहीं।